بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. مسلمانوں کان کھول کے سن لو، اللہ نے اس چیز میں شفا رکھی نہیں جو حرام قرار دے دی ہے. اور نبی کی زبان سے نکل چکا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان شراب پیتا، من شرب الخمر کحسن لم یقبل منہ 40 یوما، جو دنیا کے اندر ایک گلاس شراب کو پی لیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں. وَمَن شَرِبَ الْخَمَرُ سَقَاهُ اللَّهُ بِالنَّهْرِ الْغُوطَى، اور جو دنیا میں شراب پیتا ہے، قیامت کو اس کو نہر غوطہ سے پلایا جائے گا خلیص پانی. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَهْرُ الْغُوطَى، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہر غوطہ کیا ہے؟ فرمایا، یجری من فروج المومسات والعیاذ باللہ، وہ ایسی خلیز اور گندی نہر ہے جو بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکل کے جائے گی، وہاں سے اس کو پلایا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے.